Już miałem stać i podejść do klawiszy. Już się oparłem o poręcz fotela. Siedziałem dość długo i jadłem czereśnie w moim pokoju, równym jak cela. Już miałem stać i podejść do pianina, gdy nagle widzę sześć główek Lenina. Głowy Lenina znad pianina, głowy Lenina znad pianina, głowy Lenina znad pianina, znad pianina. Mrówki rozlazły się z kart partytury, nie zostawiwszy na nich żadnej nuty. Nie mogłem już patrzeć na to robactwo, zniecierpliwiony włożyłem buty. I już miałem stać i podejść do pianina, gdy nagle widzę sześć główek Lenina. Głowy Lenina znad pianina, głowy Lenina znad pianina, głowy Lenina znad pianina, znad pianina. Szuflady z bioder, trawa spod pachy, zlaczały zegar suszy się na oknie. Jajko smażone zwisa nad pustynią, pianino cieknie, podłoga moknie. Już miałem stać, bo trudno to wytrzymać, gdy nagle widzę sześć główek Lenina. Głowy Lenina znad pianina, głowy Lenina znad pianina, głowy Lenina znad pianina.